geek technologii. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup lustrzankę Nikon D3300 z obiektywem 18-55, nagrywaniem filmów Full HD za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt. Witam Państwa. Czwartek, 6 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. O konflikcie na Ukrainie, relacjach z Rosją, współpracy z USA i wielu innych sprawach minister Schetyna przedstawił w Sejmie cele polskiej polityki zagranicznej i podkreślał. Do cnót dyplomacji należy ciągłość i konsekwencja. 3 miesiące aresztu dla Aleksandra G., ale obrona już zapowiada zażalenie. Komisja Europejska weźmie pod lupę praktyki podatkowe Luksemburga. Ważne są ciągłość i konsekwencja, mówił w Sejmie Grzegorz Schetyna. Szef MSZ-u przedstawił posłom główne cele polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Główne cele polskiej polityki zagranicznej nie zmieniają się. Dążymy do jak najsilniejszego zagrożenia Polski w instytucjach europejskich i transatlantyckich. Minister Schetyna zapewniał, że Polska wspiera integralność Ukrainy, ale też ostrzegał. Nie chcemy powtórzenia zimnej wojny. Nie chcemy nowej żelaznej kurtyny, nawet przesuniętej na Bug czy Dniepr. Europa zasługuje w XXI wieku na pokój i nie powinna popełniać błędów z poprzedniego stulecia. Szef MSZ-u przyznał, że Polska nie chce sprowadzać relacji z Rosją tylko do sankcji, ale inaczej na razie się nie da. Mówił też o innych sprawach, które wpływają na stan naszych stosunków z Moskwą. Wymieniał. Niezamknięte kwestie śledztwa smoleńskiego, zwrotu wraku, a także upamiętnienia w Smoleńsku ofiar katastrofy. Nie zapominamy i nie zapomnimy o tym. Schetyna zapowiedział ekspansję gospodarczą w Azji i otwarcie ambasady w Mongolii, którą zamknął jego poprzednik Radosław Sikorski. Wystąpienie szefa MSZ-u spodobało się prezydentowi, który specjalnie na nie przybył do Sejmu. Bronisław Komorowski zwracał m.in. uwagę na zapowiedź kontynuacji polityki rządu Donalda Tuska i wcześniejszych ministrów spraw zagranicznych oraz premierów. Także dla kwestii takich jak polityka sąsiedztwa, potwierdzenie zdecydowanej woli wsparcia dla Ukrainy, dla jej niepodległości, integralności terytorialnej, ale również dla procesów reformy tego kraju. Premier Ewa Kopacz uznała wystąpienie szefa MSZ-u za bardzo dobre, kompleksowe. PiS mówi dużo złudzeń, mało konkretów, a inne opinie w kolejnych serwisach. Sąd przychyla się do wniosku prokuratury. Obrona zapowiada zażalenie. Krakowski sąd zdecydował, że Aleksander G. trafi na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Były senator i biznesmen z Poznania jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza śledczego Jarosława Ziętary. Do morderstwa miało dojść 22 lata temu właśnie z inicjatywy Aleksandra G. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Obrońca byłego senatora Marek Małecki twierdzi, że nie miał możliwości skutecznej obrony swojego klienta, ponieważ sąd nie zezwolił na wgląd do wniosku prokuratury o areszt. Podejrzany w tak poważnej sprawie nie ma możliwości podjęcia jakiejkolwiek skutecznej obrony. Z tego względu oczywiście będziemy składali zażalenie. Obrońca ma tydzień na złożenie wniosku w tej sprawie. Posiedzenie sądu toczyło się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo, że Aleksander G. odpowiadał na pytania sądu, mówi prokurator Piotr Kosmaty. Normalna procedura się odbyła i zgodnie ze swoimi uprawnieniami wynikającymi z jego roli procesowej, czyli podejrzanego, zabrał głos. Aleksander G. w czasie zatrzymania poddał się badaniu wykrywaczem kłamstw. Obrona twierdzi, że wyniki badań są dowodem na jego niewinność. Jak udało mi się ustalić, powodem zatrzymania i tymczasowego aresztu dla senatora są zeznania świadka incognito. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Komisja Europejska zajmie się skandalem podatkowym w Europie. Chodzi o tajne układy między Luksemburgiem a ponad 300 międzynarodowymi firmami. Układy pozwalające na unikanie podatków. Z dochodzenia przeprowadzonego przez dziennikarzy z kilkudziesięciu krajów wynika, że urzędy podatkowe straciły miliardy euro dzięki wykorzystywaniu przez światowe koncerny elastycznego prawa podatkowego w Luksemburgu. Bruksela obecnie prowadzi postępowania w sprawie kilku firm, ale ostatnie doniesienia pokazują dużo większą skalę problemu. Sprawą ma zająć się nowa unijna komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager. Rolą Komisji Europejskiej jest zapewnienie, że wszystkie takie kwestie są odpowiednio sprawdzone, a unijne zasady przestrzegane. Powiedział rzecznik komisji Margrethe Skinas. Skandal podatkowy jest wyjątkowo niewygodny dla obecnego szefa komisji Jean-Claude Junckera, gdyż wszystkie uzgodnienia dotyczące ułatwień dla przedsiębiorstw miały zapaść w czasie, gdy był on premierem Luksemburga. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela.

I to się zaczyna, dostaje z pięści w twarz. Zaręczam, że nie został uderzony pięścią. Prokurator nie dopatrzył się tam uzasadnionego podejrzenia przekroczenia uprawnień. O nagraniach monitoringu i o pytaniach, które teraz się pojawiają, już za kwadrans, Tomasz Jeleński zauważył w Warszawie nowe pasy namalowane na ulicy. Okazało się, że to testy nowych rodzajów farby, odpornych na ścieranie. No pościerało się, no widzę właśnie. Kiepska farba. Coś zawsze się musi ścierać. Wszystko musi być tego, jak coś się jeździ, coś się toczy, to jest tego prawo takie natury, że się ściera. Czy musi się ścierać tak szybko? O tym za pół godziny. Jeszcze przed 17 opowiemy także o kurczących się przewozach regionalnych. Teraz mamy pociąg Wieliczka-Oświęcim, a podróżny od grudnia będzie jechał Wieliczka-Kraków, Kraków-Oświęcim dwoma pociągami. Ten i inne przykłady przed 17. Po 17 o czarnych chmurach, które zbierają się nad dzikami. My nie mówimy o tym, że wybijemy dzika w Polsce, tylko jeżeli popatrzymy na dane jeszcze z lat 90., gdzie mieliśmy populację dzika na poziomie 118 tysięcy, a w tej chwili mamy populację według szacunków GUS-u za zeszły rok 280 tysięcy, to mamy wzrost o 150% wielkości populacji dzika. O odstrzale dzików za godzinę. Będzie Biegam, bo lubię o 17.20 i reportaż Uciekinierzy o 18.15, reportaż o Niemcach z NRD. Wszelkimi metodami. To znaczy na piechotę, nieraz obdarci, nieraz samochodami. Zjawiali się bardzo wystraszeni w ambasadzie. Przechodzili przez płoty do ambasady, w nocy przychodzili, bojąc się okropnie. Uciekinierzy, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po 16 rozpoczynamy piosenką dnia Kasabian Stevie. Nasz telefon jak zwykle 22 i 7 trójek. Halinka rozpoczyna swój popołudniowy dyżur. Mailem zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Make you see. Stevie to grupa Kasabian i to nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Wraca sprawa marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Dziś wieczorem posłowie rozpatrzą wniosek klubu PiS o odwołanie go z funkcji. Powód? Wywiad, jakiego udzielił Sikorski amerykańskiemu portalowi Politico, w którym mówił o rzekomej rozmowie w cztery oczy Putin-Tusk i o propozycji podziału Ukrainy. Sikorski tłumaczył później, że zawiodła go pamięć, a do dwustronnego spotkania Tusk-Putin wcale nie doszło. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Sprawa marszałka Sikorskiego nie może być zamknięta, uzasadniał po złożeniu wniosku prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem w polskim życiu publicznym nie mogą występować osoby całkowicie nieodpowiedzialne. Tutaj możemy mówić o tej nieodpowiedzialności zarówno w kontekście tego, co się miało zdarzyć w Moskwie w 2008 roku, jak i jeżeli chodzi o tę wypowiedź, bo politycy dowiadują się o różnych rzeczach, w szczególności ci, którzy pełnią te najwyższe funkcje państwowe. O jednych z nich można mówić od razu, o innych po jakimś czasie, ale są takie, o których nie można mówić nigdy, do grobowej deski. I każdy polityk powinien o tym pamiętać. Przez kilka tygodni toczyła się dyskusja, kiedy wniosek o odwołanie marszałka ma być rozpatrzony. Pojawiały się głosy, że dyskusja w tej sprawie powinna się odbyć już po wyborach samorządowych, ale decyzją marszałka Sejmu wniosek jest rozpatrywany teraz. Podczas wczorajszej konferencji mówił on, że nie boi się weryfikacji. Uważam, że wniosek jest nieproporcjonalny do rangi wydarzenia, ale opozycja ma prawo taki wniosek składać, a ja nigdy nie bałem się weryfikacji, więc jeśli wniosek jest, to zgodnie z regulaminem Sejmu, bez żadnych opóźnień, tak, to marszałek Sejmu ustala agendę posiedzeń. Zdecydowałem, że najlepiej będzie sprawę rozstrzygnąć bez zbędnej zwłoki. Marszałka będzie bronić Platforma Obywatelska, dla której sprawa jest zamknięta, oraz koalicyjne PSL. Szef klubu Jan Bury mówił w Radiowej Trójce, że stronnictwo ma zasadę, iż w sprawach oczywistych nie ogłasza dyscypliny głosowania. Poseł przyznał, że sprawa wypowiedzi Radosława Sikorskiego dla portalu Politico była dość bulwersująca. Po jej nagłośnieniu przez media Radosław Sikorski wycofał się ze swoich słów. Wypowiedź kilka godzin później marszałka Sikorskiego, który oświadczył publicznie, dając na to własną twarz także i oświadczył publicznie, że zawiodła go pamięć, dla mnie jest wystarczający i nie będę tego roztrząsał dłużej i głosowanie będzie formalnością. Wniosek PiSu nie może liczyć na przychylność Twojego ruchu i SLD. Obie partie zamierzają wstrzymać się podczas głosowania. Decyzję klubu tłumaczy szef sojuszu Leszek Miller. Wyjaśniam Państwu dlaczego. Dlatego, że to jest wniosek łączony i my podejmując decyzję o odwołaniu pana marszałka Sikorskiego, jednocześnie głosowalibyśmy za wyborem nowego marszałka, pana Smirnowa, a nie chcemy tego czynić. Głosowanie wniosku jutro. Rozpatrzenie wniosku PiS o odwołanie marszałka Sikorskiego jeszcze dziś wieczorem po 18, przed 19 prawdopodobnie. 18 minut po 16 w tej chwili, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Charlie Heads. Tu Trójka, 22 minuty prawie po 16. Zapraszamy do Trójki. Był ofiarą policji, a może napastnikiem. Z hukiem wraca sprawa posła Przemysława Wiplera. Dziś media opublikowały nagrania, na których widać, jak mundurowi przed jednym z warszawskich klubów przewracają i biją parlamentarzystę. Do zajścia doszło przed rokiem. Mundurowi i prokuratura przekonują, że były podstawy do użycia środków przymusu bezpośredniego. Poseł Wipler takie stawianie sprawy uważa za absurdalne. Jego zdaniem jest ofiarą brutalności policji. Działania podjąłem, ponieważ mój kolega zachowywał się nieodpowiedzialnie, nierozsądnie. My czekaliśmy na taksówkę. Usłyszałem w pewnym momencie, że on krzyczy, że patrzę, wstaje, on się trzyma za twarz. I to jest ten moment, kiedy ja podchodzę i próbuję jego zabrać. I mówię do funkcjonariuszy, że panowie, co się stało, ja tego człowieka zgarnę, będzie w porządku. Usłyszałem wtedy słowa, których zasadniczo nie powtórzę do kamery, ale takie słowa w największym skrócie, delikatnie mówiąc, całkiem innym językiem. Idź sobie stąd, albo dostaniesz, jak to później w akcie oskarżenia oskarżono, zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Była szamotanina. Fragment programu telewizji TVN24 mówi osoba będąca świadkiem zdarzenia. Złapał go za szyję policjant, przewrócił się z nim na plecy, próbując go obezwładnić i założyć kajdanki. Ta osoba, co do której mamy podejrzenia, że ona właśnie jest autorem tej historii, która poszła w świat, ta osoba użyła w stosunku do mnie gazu, to widać na tych nagraniach, że osoba, która nie jest umundurowana jako policjant, używa w stosunku do mnie gazu i chodzi wokół mnie z pałką i raz mnie uderza. Ten pan miał bardzo dużo siły, aż niespotykana. W sytuacji, gdy powiedziałem, że jestem parlamentarzystą i że ostrożnie z tymi środkami przymusu, to słyszałem, ja ci dam posła. I to się zaczyna, dostaję z pięści w twarz. Zaręczał, że nie został uderzony pięścią. Rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak. Prokurator nie dopatrzył się tam usadnionego podejrzenia przekroczenia uprawnień. Tak, stawiałem opór, zasłaniałem twarz. W sytuacji, gdy używali w stosunku do mnie pałek, gdy uderzali we mnie pięściami, zasłaniałem twarz, zasłaniałem wrażliwe części ciała. W żadnym momencie nikogo nie uderzyłem, to doskonale widać. Nikogo nie szarpałem, nikomu nie spadła czapka, nie był podarty mundur. To wszystko było nieprawdy. Funkcjonariusze nie bili Wiplera, tylko stosowali wobec niego środki przymusu bezpośredniego. Tak to się nazywa. Obezwładnienie jest rodzajem środka przymusu bezpośredniego. Pałka służbowa jest rodzajem środka przymusu bezpośredniego. Apeluję, by wyciągnąć odpowiedzialność i żeby odpowiedział komendant stołeczny policji, komendant główny policji. Czy widzieli te materiały? Zachowanie pana Przemysława Wiplera. Rzecznik stołecznej policji Mariusz Mrozek. Zachowanie, które okazał w stosunku do policjantów, wyczerpywało znamiona biernego i czynnego również oporu. A to oznacza, że policjanci mogą użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci pałki służbowej, w postaci gazu pieprzowego i oczywiście siły fizycznej. Ja oczywiście współczuję osobiście panu posłowi Wiplerowi. Poseł twojego ruchu Andrzej Rozenek. Wyraźnie z tej taśmy widać, że policjanci przesadzili w tej interwencji, ale chcę podkreślić jedną rzecz, że poseł Wipler jest w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ jemu łatwo dochodzić, paradoksalnie dużo łatwiej niż przeciętnemu człowiekowi swoich racji. No bo film się pokazał po roku, co prawda, ale jednak coś się wydarzyło i można powiedzieć, że zostaje oczyszczony z tych zarzutów, że kopał policjantkę, że się na nich rzucił, że ich próbował pobić. A co ma powiedzieć osoba, taka jak kobieta, która w październiku tego roku na ulicach Warszawy została pobita, rzucona na ziemię przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej tylko dlatego, że jej piesek był bez smyczy. Co ta osoba ma powiedzieć? To jest problem. Oczekuję, że już były minister Sienkiewicz powie, co miał na myśli, mówiąc, że sprawa jest oczywista, ewidentna, że jej nie będzie komentował. Oczekuję, że pani premier Ewa Kopacz, ówczesna marszałek Sejmu, wytłumaczy się z ówczesnych wypowiedzi na mój temat, bo ona również mnie skazała. Sam obraz nam niczego jeszcze nie mówi. Pewnie są zeznania świadków. Poseł PO Waldy Dzikowski. Być może są inne dowody. Trudno powiedzieć, ja nie chcę stawać po czyjej stronie. Ciekaw jestem, jakbym się, ja nie chcę porównywać, jakby się znalazł w Stanach Zjednoczonych. Byłem tam swego czasu i wiem, jak wyglądają procedury. Zatrzymuje policja i ręce trzeba schować od kierownicy i grzecznie siedzieć i odpowiadać na pytania. Żadnego ruchu, prawie mrugnięcia. Z drugiej strony nie mamy dźwięku. Nie wiadomo, jakie słowa tam padły. Ktoś kogoś mógł obrazić, to mogło wywołać taką reakcję. No nie mamy dźwięku, to prawda. Poseł PiSu Jarosław Zieliński. Rzeczywiście on mógłby wnieść jakiś istotny może element do całej sprawy, ale słowa, jakiekolwiek by nie były, chociaż trudno domyślać się, jakie one tam padały, też nie uzasadniałyby takiej reakcji policji. Znaczy, jeśli to nie zostanie wyjaśnione do końca. Poseł SLD Dariusz Joński. To nie będziemy się niczym różnić od Białorusi. Aż tak? Tak, tak uważam. Dlatego, że ta sprawa musi być absolutnie wyjaśniona do samego końca. Uważa pan, że zdecydowanie tutaj poseł Wipler nie zawinił, został pobity, zaatakowany przez policję? Nie słyszymy głosu, mamy tylko wizję, ale uważam, że przez tak długi okres czasu z jakichś powodów prokuratura tego nie upubliczniła. Dlatego uważam, że jeśli nie zostanie to wyjaśnione, no, albo dalej będziemy czekali kolejne miesiące, to naprawdę niczym się nie będziemy różnić od Białorusi, bo tam właśnie takie sytuacje mają miejsce i wszystko jest zamiatane pod dywan. Nikt się nie może dowiedzieć kto, co i jak. Według prokuratury poseł Wipler popełnił dwa czyny. Zmuszał przemocą funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszając jednocześnie ich nietykalność cielesną oraz znieważył dwóch funkcjonariuszy słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Poseł Wipler oświadczył, że wszystkie zarzuty są chybione i zapewnił o swojej niewinności i że tej niewinności dowiedzie przed sądem. A tematem zajął się dziś Marcin Pośpiech. To Trójka, audycja popołudniowa, to grupa WW po godzinach z najnowszej płyty. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bryczek, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek bleble, w opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. Godzinach WW 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Rok więzienia w zawieszeniu dla lekarki za sterylizację bez zgody pacjentki. Na taką karę sąd w Poznaniu skazał Barbarę K., która w 2009 roku w Szamotułach wykonywała zabieg cesarskiego cięcia u Violetty Szwak. Sąd uznał, że sterylizacja nie była konieczna, stan zdrowia kobiety nie wymuszał jej przeprowadzenia, a w trakcie porodu nie było zagrożenia życia pacjentki. Wyrok zapadł w procesie apelacyjnym. Na taką samą karę lekarkę skazano przed rokiem. Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z napadem w Ustce 18-latek zaatakował i ranił nożem kobietę. Przestępstwo zlecił jego o 3 lata starszy kolega. Obaj bandyci są już za kratami. Do napadu doszło rano w salonie gier przy ulicy Marynarki Polskiej w Ustce, relacjonuje rzecznik słupskiej policji Robert Czerwiński.

Merd Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merd Special Draże. Merd Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Merd, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W nawiązaniu do sprawy posła Wiplera. Mój postulat jest taki, żeby odebrać wszelkie prawa policji. I oczywiście mówię to trochę ironicznie, bo z jednej strony wysyłamy młodych chłopaków na ulicę w nocy, gdzie grasują bandyci. Oczekujemy od nich sprawnych interwencji. Nawet jeżeli czasami te interwencje nie są udane, to zaraz potem chcemy ich wszystkich ukrzyżować. No gdzie tu w tym wszystkim jest logika, to ja nie bardzo rozumiem. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Tu trójka. Za 19 minut godzina 17. Takie rzeczy zauważa zazwyczaj Tomasz Jeleński. Zapraszamy do Trójki. Na jednej z warszawskich ulic pojawiły się dziwne, białe pasy. To drogowcy badają wytrzymałość różnych rodzajów farby, bo wytrzymałość to ważna rzecz. Farba, zwłaszcza na ruchliwych drogach, bardzo szybko się ściera. Coś zawsze się musi ścierać. Wszystko musi być tego, jak coś się jeździ, coś się toczy, to jest tego prawo takie natury, że się ściera. Nic nie jest trwałe. Nic nie jest wieczne, farba też. No dokładnie tak. Wszystko przemija i farba łuszczy się. No pościerało się, no widzę właśnie. Kiepska farba. Trzeba było lepszą farbę położyć. No lepszą farbę, pewnie, że lepszą. Takim testem weryfikującym jest oczywiście prawdziwym, jest warunka rzeczywistych. Paweł Skierczyński, Instytut Badawczy Druki Mostów, Zakład Technologii Nawierzchni. I dlatego badamy to na odcinku doświadczalnym, w tym przypadku akurat na ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Te farby, których używacie do malowania tych znaków poziomych pasów, one się jakoś różnią w stosunku do tych, które są używane w mieście i tych, które na przykład stosuje się na trasach szybkiego ruchu, gdzieś tam w terenie niezabudowanym. Nie ma jednoznacznie określone, że one są przeznaczone tylko do zastosowań miejskich czy do zastosowań pozamiejskich. Dla tych wyrobów określamy minimalne parametry użytkowe i te parametry obowiązują zarówno w mieście i poza miastem. Różni się to oczywiście okresem użytkowania, trwałości. Wiadomo, że destrukcyjne działanie ruchu będzie większe w mieście, więc te wyroby będą miały krótszy okres żywotności. Myślę, że około 2-3 lat powinny być bez problemu. To jest urządzenie, którym co sprawdzacie? To jest waga. Naważamy próbkę farby i później oznaczamy substancje lotne w farbach. Badamy szorstkość. To, co się coraz częściej stosuje ostatnio. Zygmunt Użdalewicz, inżynier ruchu drogowego. To są farby, które już dawno były niestosowane do oznakowania poziomego. Farby, które są śliskie. Zdarzyło mi się już kilka razy poślizgnąć na rowerze właśnie na wymalowanych pasach na tej części komunikacyjnej dla ruchu rowerowego. Na pobliskiej ulicy przejście jest dla pieszych namalowane pod bardzo ostrym kątem. To może troszkę w błąd kierowców wprowadzać. Przyczyną jest kształt tego skrzyżowania. Zajmuje bardzo dużo powierzchni bezużytecznej pomiędzy jedną a drugą jezdnią. Utrudnia włączenie się do ruchu. Wymalowali jakieś takie zebry tego po prostu, nie wiem dlaczego. I to utrudnia strasznie kierowcom, no bo muszą się rozglądać. Piękna biała farba, ale ona jest nietrwała, ona się cały czas ściera. Czyli naprawdę nie można wyprodukować takiej farby, która byłaby no przynajmniej na ćwierć wieku. Z farbami chyba to nie jest takie proste. Natomiast mamy w tej chwili różne aplikacje z tworzyw sztucznych i one mogą być jeszcze także chropowate, wypukłe, zwracające uwagę przy najeździe. Także no niekoniecznie musi to być farba. Niebiesko-czerwone wyłożone kamieniami o równej długości. To może wytrzymać nawet setki lat. To prawdopodobnie tak. Gdyby asfalt nie był czarny, tylko biały, to wtedy farby musiałyby być ciemne. No to żeby były widoczne, oczywiście, że tak. Wtedy te czarne czy ciemne pasy, one byłyby bardziej odporny na brud. Nie, tak nie może. No to w tym momencie nawierzchnia by była biała i również by się brudziła, tak? To zła koncepcja. To zła. Czysto białego asfaltu nie uzyska się. To nie tak jak z czekoladą, że może być biała i czarna. No biała czekolada też nie jest faktycznie czekoladą. Przyzna pan, że to byłoby ciekawe rozwiązanie. Można tak sobie pofantazjować, ale wydaje mi się, że ważne jest to, żeby to było biało-czarne. O różne sposoby na wydłużenie żywotności pasów na jezdniach pytał Tomasz Jeleński. Zielonkawy asfalt jest bardzo ładny i jest taki. Za 16 minut, godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. On My Way to grupa Melodic. Time on your own, seeing more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore. I'm on my way. I wrestled out once more. I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel. With the thoughts I try to steal, left forgotten light, your love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. I simple sight to see, move the ground where I had lain, and I'm on my way. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way. Nie na trwałość tej farby, tylko na to, jak ona jest śliska. W momencie, kiedy jest jakakolwiek wilgoć w powietrzu, jak się hamuje i dojeżdża się, nie daj Boże, że się wpadnie na część pasów, to po prostu jest jak na lodzie. To jest bardzo istotna rzecz. 22 i 7 trójek. Ja sobie obejrzałem te filmy, które dzisiaj właśnie były publikowane w niektórych mediach. No i jest na to takie przysłowie w języku polskim. To jest dokładnie, że przebrał się diabeł w komrze i nam się ogonem dzwoni. Tak bym to skomentował. Sprawa posła Wiplera jeszcze powróci, bo w tej akurat sprawie państwo już ustawili się w kolejce do mikrofonu. Zapraszamy do Trójki. Związkowcy z przewozów regionalnych protestowali w Warszawie. Obawiają się likwidacji dalszych połączeń kolejowych i utraty pracy. Przyjechali z petycją do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak. Związkowcy z panią minister się nie spotkali, przekazali tylko postulaty. Nie ma naszej zgody na zwolnienie nawet jednego pracownika ze spółki Przewozy Regionalne, zanim nie będzie wprowadzony program naprawy systemu i konsolidacji tych spółek. I oświadczam, że zwolnienie jednego pracownika po tej demonstracji będzie decyzją rządu o strajku. Stoi grono ludzi we wioskach pośrednich między Gdańskiem a Gdynią i autobus się im nie zatrzymie, bo jest kuba ludzi. I on tak stoi i jedzie do pracy. Albo dojadę, się zatrzyma, albo nie dojadę. Nie? Albo będzie pełny i nie stanie. Będzie pełny i nie stanie po prostu autobus. A koleją jednak zawsze wszyscy ludzie dojechali, nie? I ludzie nie jadą do pracy. Przypomnieliśmy pani minister w petycji, że to rząd jest autorem ustawy o usamorządowieniu, która zrodziła patologię, z którymi mamy do czynienia w województwach. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowej Związków Zawodowych. Na nieefektywność przewozów wojewódzkich, gdzie jest w każdym województwie punkt utrzymania, zarząd, rada nadzorcza, gdzie te spółki są ograniczone granicami województw i uniemożliwiają transport dla podróżnych między skupiskami ludzkimi, że bezrozumnie jest kupowany tabor kolejowy za grube miliony złotych w pojedynczych egzemplarzach, który będzie pociągał gigantyczne koszty funkcjonowania i później obsługi tego. Ta cała patologia od lat jest prowadzona na skompromitowanej ustawie o usamorządowieniu. Trzeba marszałkom te zabawki za publiczne pieniądze zabrać. Przewozy regionalne to jest nieporozumienie. Jakub Karnowski, prezes grupy PKP, gość salonu ekonomicznego Trójki. To nie powinno tak być, że spółka, która ma taką misję, ma 16 właścicieli. Pewnie należałoby od właścicieli oczekiwać większego zainteresowania, a z pewnością przyjęcie 750 milionów złotych, bo taką kwotę przeznaczył rząd na restrukturyzację przewozów regionalnych. Te wstępne plany, jak rozumiem, ministerstwa, żeby kontrolę nad przewozami regionalnymi przejął jeden właściciel. Są sensowne w tym sensie, że po prostu ktoś musi czuć się odpowiedzialny za tą spółkę, a marszałkowie, może dlatego, że zbliżają się wybory, lekceważą tą sprawę. Mówimy przede wszystkim o braku gospodarności, pracy dla kolejarzy, a ludzie, czy są takie sytuacje, że nie ma połączenia, że ludzie nie mogą do pracy dojechać? Od Krakowa do Kalwarii, Zebrzydowskiej, Lanskorony do Suchej Beskidzkiej. To są lokalne drogi. Tam autobusy się nie zmieszczą, autobusy jeżdżą po głównych drogach, więc do tych małych miejscowości już nie dotrą. A pociąg był. Tory są, a pociągów nie ma. Pociągów nie ma. Tam, gdzie budują tą zaporę Świnna Poręba. Jak ja słyszę, jak dziecko dzwoni do dyżurnej ruchu, mówi, mamo, stoję trzeciego busa, przypuszczam, bo pociągów nie ma, a cię do szkoły nie dostanie, bo tak są busy zatłoczone. Najlepiej na współpracy z spółką przewozy regionalne wychodzą województwa aktywne. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn. Które mają swój pomysł na kolej, natomiast te województwa, które zdały się na myślenie przewozów regionalnych o ofercie, niestety rzeczywiście ta kolej nie działa tam efektywnie. Czyli gdzie to jest? W województwie małopolskim, aha, gdzie połączeń jest bardzo mało, pasażerów jest coraz mniej, województwo nie było aktywnym organizatorem przewozu. Pracuję 35 lat na kolei. Rozkład jazdy był rok, dwa lata, były minimalne zmiany tylko. Ale na miłość boską, żeby podróżny musiał się dowiadywać co miesiąc. Teraz mamy pociąg Wieliczka-Oświęcim, a podróżny od grudnia będzie jechał Wieliczka-Kraków, Kraków-Oświęcim dwoma pociągami. Przesiadki, a tak to podróżny wsiadał do jednego pociągu i jednym jechał. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju narodził się pomysł, by Agencja Rozwoju Przemysłu stała się inwestorem strategicznym. Na takie rozwiązanie nie chce się jednak zgodzić część samorządów wojewódzkich, które są właścicielami przewozów regionalnych. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Padł tutaj przykład m.in. województwa małopolskiego, które odpuściło kolej. No i w Małopolsce, jak w mało którym województwie, w mało którym regionie rozwinął się transport autobusowo-busowy. Jak to funkcjonuje, jak było kiedyś, jak to wygląda dziś, no o tym najlepiej będą pewnie mogli powiedzieć słuchacze, którzy w Małopolsce mieszkają i korzystają. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Where she is clean.